Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. 65 tysięcy ludzi zostało dziś zaszczepionych w Polsce. To dobowy rekord. Elbląska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku na Kuligu, w trakcie którego zginęła 15-latka. Moskiewska policja chce ukarania 450 osób za udział w sobotniej demonstracji. Przeciw COVID-19 zostało dziś zaszczepionych 65 tysięcy osób, informuje szef resortu zdrowia. Adam Niedzielski dodaje, że jest to najwyższy do tej pory dzienny wynik. Harmonogram szczepień pozostaje bez zmian mimo opóźnień w dostawach szczepionek firm Pfizer i Moderna. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych Michał Dworczyk mówił, że przeciwko koronawirusowi, mówił o szczepieniach przeciwko koronawirusowi w TVP Info. Ta zmiana w dostawach, czy to opóźnienie, mam nadzieję, że ono zostanie nadrobione w krótkim czasie, ale ta zmiana nie wpłynie na harmonogram szczepień, on pozostaje bez zmian. Natomiast biorąc pod uwagę te ostatnie wydarzenia w ostatnich kilkunastu dniach, czyli zmiany prowadzone przez firmę Pfizer, zmiany prowadzone przez Modernę, jesteśmy na absolutnej granicy naszego buforu bezpieczeństwa, który tworzyliśmy od początku realizacji programu szczepień. Szczepionki Moderny miały dotrzeć jutro, ale dotrą najwcześniej w weekend. Firma Pfizer na kilka tygodni zmniejszyła dostawy, żeby zmodernizować linie produkcyjne w fabryce w Belgii, co ma umożliwić znaczne zwiększenie dostaw w przyszłości. Prokuratura rejonowa w Elblągu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w Adamowie. Podczas Kuligu śmiertelne obrażenia odniosła 15-letnia dziewczyna. Sekcja zwłok nastolatki zaplanowana jest na jutro. Prowadzone śledztwo jest na etapie postępowania przygotowawczego. Prokuratura rejonowa w Elblągu czeka na opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz ruchu drogowego. W planach jest również przesłuchanie kierowcy, mówi Grażyna Jewusiak, prokurator prokuratury rejonowej w Elblągu. Planowane jest wykonanie czynności procesowych z udziałem kierującego pojazdem osobowym. Na chwilę obecną nie zapadła jeszcze decyzja o wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Decyzja taka może zostać wydana po zgromadzeniu materiału dowodowego uzasadniającego jej wydanie. Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Za ten czyn kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Przypomnijmy, 40-letni kierowca ciągnął na sznurku za samochodem 3 worki foliowe, a na nich w sumie 6 osób. Na zakręcie ostatnia para wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Obrażeń doznały dwie nastolatki. 14-latka złamała rękę, natomiast 15-latka z ciężkimi obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Niestety nie udało się jej uratować. Aneta Pastuszka, Polska. Radio Olsztyn. Prezydent Ukrainy zapowiada, że szczepienia przeciw koronawirusowi w jego kraju rozpoczną się w lutym. Nie uściślił jednak dokładnej daty i tego, jaka szczepionka będzie użyta. Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu skierowanym do obywateli podkreślił, że ma dobre nowiny, jeśli chodzi o szczepienia przeciw koronawirusowi. Szczepienia rozpoczną się już w lutym. Oczekujemy, że wkrótce na Ukrainę przybędzie 1 milion dawek szczepionki od jednej ze znanych międzynarodowych kompanii. Szczegóły podamy w najbliższym czasie. Ukraińskie władze wielokrotnie informowały, że prowadzą rozmowy z producentami szczepionek. Wyrażały też nadzieję na pomoc Unii Europejskiej w otrzymaniu szczepionek. Ukraina liczy także na szczepionki w ramach programu COVAX Światowej Organizacji Zdrowia. Nad Dnieprem zakończono trwające 2 tygodnie ograniczenia związane z epidemią. Otwarto m.in. szkoły, restauracje czy salony fitness. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Moskiewska policja złożyła 450 wniosków o ukaranie uczestników sobotniej demonstracji. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców stolicy wyszło na ulicę, żeby zademonstrować solidarność z przebywającym w areszcie Aleksiejem Nawalnym. Podobne demonstracje odbyły się w ponad 120 miastach Rosji. Według rosyjskich mediów niezależnych w Moskwie policja zatrzymała prawie 1500 osób. Wobec 450 wszczęto postępowania administracyjne. Portal Meduza podał, że do tej pory stołeczne sądy rozpatrzyły 94 sprawy. 30 osób trafiło do aresztów na okres od 7 do 15 dni, a 64 osoby zostały ukarane grzywnami. W całym kraju funkcjonariusze zatrzymali 3770 demonstrantów. Według współpracowników Aleksieja Nawalnego w protestach wzięło udział łącznie ponad 300 tysięcy. tysięcy osób. Kolejną akcję pod hasłem Uwolnić Nawalnego zapowiedziano na 31 stycznia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Remis na zakończenie Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polska-Niemcy 23-23. W ostatniej sekundzie mogliśmy jeszcze wyjść na prowadzenie, ale Patryk Walczak w oczywistej sytuacji nie zdołał pokonać niemieckiego bramkarza. Szkoda, ale były reprezentant Polski, wicemistrz świata Grzegorz Tkaczyk bronił i chwalił naszą drużynę na antenie TVP Sport. Pewno Patryk będzie to przeżywał, natomiast no, mecz był fantastyczny i wielkie brawa dla chłopaków. Nie wiem, czy to nie był nawet lepszy mecz niż z Hiszpanami. Tak emocjonalnie, naprawdę, no, kapitalne widowisko. Adam Morawski w bramce wyprawiał cuda. Do pewnego momentu taktycznie funkcjonowaliśmy znakomicie, więc ja bym tutaj jakoś tak nie rozpaczał tego remisu, bo naprawdę dla oka był to kapitalny mecz. A trener jak to trener musi trochę poszukać dziury w całym. Patryk Rąbel. No, ja jestem na pewno bardzo dumny z zespołu, ze sposobu, w jaki podeszliśmy do tego meczu i w jaki sposób go przez długi czas prowadziliśmy. Natomiast no, też należy powiedzieć, że tutaj no, po tym meczu nie ma euforii. To każdy czuje niedosyt, bo wiemy, że dzisiaj mogliśmy tych Niemców spokojnie ograć. Znowu wrócimy do tego, co powtarzam. Niestety tam kilka błędów nam się przydarzyło i spowodowało to, że ta końcówka wygrywała tak, jak wygrywała, ale to nawet wtedy, gdy nam się ten mecz nie układał, no, staraliśmy się realizować swój plan. Także to na pewno jest duża pochwała. Jeszcze raz no, mogę powiedzieć, że jestem dumny z drużyny i z tego, w jaki sposób dzisiaj walczyli. Ja tylko mogę się cieszyć, że pomimo braków zawodników, które no, nam się zdarzają, no tutaj wchodzą kolejni i pokazują swoją wartość. Także no, to jest na pewno duży plus na przyszłość i podstawa do tego, żeby tą reprezentację budować dalej i ją rozwijać. Następne Mistrzostwa Świata odbędą się w Polsce. Gra naszych zawodników na pewno pod względem jakościowym cieszy. W naszej grupie Brazylia rozgromiła dziś Urugwaj 37-17, a Hiszpania pokonała Węgry 36-28. W ćwierćfinale Hiszpanie zagrają z Norwegią, a Węgrzy z Francuzami. W zaległym meczu 16. kolejki Ekstraklasy koszykarzy grał lider Zastal Zielona Góra i pokonał Trefl Sopot 101-82. W rywalizacji ligowej siatkarek Radomka wygrała z Legionowią 3-1. Francuski narciarz Julien Lizeroux kończy wyczynową karierę. Z telewidzami pożegna się jutro podczas wieczornego slalomu w Schladming. To zawody, na które rokrocznie zjeżdża się nawet 80 tysięcy kibiców. Tym razem trybuny będą niestety puste. A Lizeroux to dwukrotny wicemistrz świata w slalomie i superkombinacji z Val d'Isère 2009, ścigający się w Pucharze Świata od 2000 roku. Kolejny sport w trójce już rano. Do usłyszenia chwilę po siódmej. Spokojnej nocy. Jutro na niebie chmury, a spadnie z nich śnieg, na północy także deszcz ze śniegiem. Od minus 3 stopni na Podkarpaciu do plus 2 na Dolnym Śląsku i Pomorzu oraz plus 3 nad morzem. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Mateusz Krautfurst. To są serdeczne dźwięki, ich 15 odsłona, a za tę 15 odsłonę odpowiadają dzisiaj poza mną oczywiście również panie Elżbieta Malinowska, realizator, oraz Magdalena Trzaska, wydawca serdecznych dźwięków. Dziś będzie oczywiście sporo muzyki, ale ta muzyka w większości będzie pochodzić m.in. z umysłu mojego gościa, który, no, mało brakowało, zostałby prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a że świadomość prawa autorskiego pomaga w zawodzie muzyka, jest wiadomo nie od dziś. Także nasz gość jest w pełni predysponowany do tego, żeby tę karierę prowadzić długo i solidnie, a już w tej chwili Music Soul Child i utwór pod tytułem Just Friends. Girl, I know this might seem strange, but let me know if I'm out of order. Stepping to you this way, see, I've been watching you for a while, and I just just gotta let you know that I'm really feeling your style. Cause I had to know your name and leave you with my number. And I hope that you would call me someday. If you want, you can give me yours too. And if you don't, well, I ain't mad at you. We can still be cool, girl. I'm not trying to pressure you. Just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my girlfriend. No, no. I just wanna know your name. And maybe sometime we can hook up. Hang out, just you. Damn, I'm surprised that you called. Cause the way you walked away, I thought I wasn't gon' see you no more. Since you didn't wanna give me your man, I thought that you were digging me and wasn't digging me. But anyway, what you doing tonight? I'll probably be quitting my peeps. If it's cool with two, maybe we'll swing by. You can just chill, or you can just chill with me. Long as you're comfortable and you feel secure when you're with me. Cause I'm not trying to pressure you, just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my girlfriend. Oh yeah. Dobry wieczór, szanowni słuchacze. Moim i państwa gościem jest Thomson, Tomasz Lach. Bardzo mi miło, witam serdecznie. Tomku, żeby zacząć tę rozmowę jakoś sensownie chronologicznie, to odeślę ciebie i słuchaczy do roku 2004, w którym dwóch facetów, jeden z Elbląga, drugi z Olsztyna, wymyśliło sobie, że można utwory poprzedniego pokolenia aranżować w taki sposób, żeby pokazywać, co aktualne pokolenie chciałoby społeczeństwu muzycznie pokazać. Tak, tak. No i wyszło na to, że lubisz banany. No tak, no zawsze jakby owoce, wiadomo, wysoka temperatura, tam się lepiej dojrzewa, tam więcej smaku, więcej cukru, ale ad meritum. Postanowiliśmy przerobić coverowo piosenkę Bananowy Song, zrobić cover zespołu Vox, ponieważ szykowaliśmy się na festiwal i szukaliśmy czegoś, co przekaże klimat, który chcemy przekazywać już w przyszłości ludziom, żeby to była radość, żeby to było dużo takiego szczęścia z prostych rzeczy i tak naprawdę zacząć już od czegoś mega lekkiego. Skończyliśmy ciężko, ale zaczęliśmy od Bananowego Songu i przerobiliśmy go wtedy. Też muszę państwu przypomnieć, że na tym festiwalu Gama 2004 był także i Mateusz. Mieszkaliśmy w jednym pokoju, 12-osobowym, z łóżkami piętrowymi, więc... No i w tym 2004 roku pani Jadwiga Gałęska-Tritt, nasz coach wokalny, powiedziała, że masz gotyckie podniebienie. Tak, to jest te określenia. I to była jedna lekcja u pani Street. I... A to była chyba jedyna lekcja jedna, w ogóle w twoim życiu? Tak, powiem ci szczerze, że tak. Jeszcze jakąś odbyłem krótką kiedyś prywatnie z Olą Nowak, jak śpiewaliśmy w okolicznościach około salsowych z Torresami we Wrocławiu. Tak mnie po prostu przesłuchała, ale to, co pani Trid wyprawiała, to, co potrafiła nam w głowie zbudować wyobraźnią, jak wygląda nasze podniebienie gardło, jak można pobudzić, klepiąc w różne miejsca, tak, rozklepując rezonatory. I ja zwykle rozśpiewuję się później. Ja tu nagle między 10 a 11, pamiętam, mieliśmy z Łosikiem spotkanie. I zwykle o tej porze nie śpiewam wysoko. Zostałem klepnięty w różne miejsca i zaśpiewałem, wiesz, dwie oktawy wyżej. Drzwi się otworzyły. Dokładnie, przed południem dwie oktawy wyżej, bez jakiejś rozśpiewki specjalnej, tylko pokazała, co trzeba wyprostować. Pamiętasz, śpiewanie z nóg. Tak. Śpiewamy z nóg, czasami całe określała ciało. To bardziej dosłownie. W miejsce powyżej, nie będziemy tutaj w radiu takich rzeczy, prawda, no tak, przypominać. I wszystko zadziałało fantastycznie, również na koncercie na żywo, ale studyjna wersja zawiera już instrumentalistów Afro Mental, czyli pierwsza płyta The Breakthrough i tak bananowy song. Zapraszamy państwa. All your people over the world, listen up to all of us, oh, yo. Let's have a party, oh. Raga, raga, die, raga, raga, day. Really, I can see Jamaica in the A. Raga, raga, die, raga, raga, day. Really, I can see Jamaica in the A. Raga, raga, die, raga, raga, day. Really, I can see Jamaica in the A. Raga, raga, die, raga, raga, day. All the people get up from your bed. Kiedy budzę się po prostu dziarskich fat, a za oknem znów po prostu smutny świat. Zazwyczaj wtedy w myślach się wybieram na piękną wyspę i sądzić tekst zapiera, taka piękna jest. Po prostu sekwy szkiczą, no no no no no no no. Hamak zwalnia mi leniwej myśli, tak. Gdzieś na niebie grzmi leniwie wznoszę wzrok. Gdzieś tam w brzuchu burczy, po prostu połknął ludzi tłum. Ja tu słyszę ten beztroski śpiew i morza cichy szum, no no no no no no no. I morza cichy szum. Raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, czy wokół mnie piękności śniady chroj, śniady chroj. A bananowy jest po prostu żywot mój, bananowy jest po prostu żywot mój. Krąży wokół mnie piękności śniady chroj, krąży wokół mnie piękności śniady chroj. Rzęsami w rytm muzyki mnie wachlują i zataczają w transie krąg. Takie ujo, nasz banalny wręcz, nasz bananowy song. Oh, wow, no, no, no, no, no, no, no, no. Bananowy song. Bananowy jest po prostu żywot mój. Put your head on the fire, I'm gonna put it like a steel on the fire. Put your head on the pillar, I'm gonna put it like a sign in the boiler. Put your head on the luna, I'm gonna put it like a sign in the boiler. Put your Tomasz Lach, czyli Thompson z Afro Mental, jest moim i państwa gościem. Witam serdecznie, ponownie. Czy jak zaczynałeś zabawę z muzyką, czy zdarzałeś takie głosy, że inspiracja R&B, muzyką afroamerykańską, to się nie uda? By bywały takie zmartwienia i takie chwile zawahania, ale tak naprawdę w tym wieku one nie przesłaniają ci nic, ponieważ jeżeli zaczynasz twór i zaczynasz projekt i masz wokół siebie grupę przyjaciół i to zaczynasz żreć i wszyscy chcą dokładnie w tą stronę. Wiesz, nie dość, że styl jeszcze był taki, troszeczkę byliśmy bardziej amerykańscy niż sami Amerykanie wtedy wszyscy. Tak to już wyglądało na początku 2000-tych, 50 Centy, Scotty Storcza i tak dalej. No tak, to całe inspiracje. To jest to. Więc później jeszcze posłuchaliśmy kilku koncertów, byliśmy na koncertach w Seastars w Olsztynie i słuchaliśmy płyty i zobaczyliśmy, że to jednak można, jednak ten język polski i angielski na jednej płycie można zmieścić i to może brzmieć i na koncertach to może też brzmieć w ten sam sposób, jak to Music Soul Child robił, jak to, jak D'Angelo to robił, tak korowo, soulowo. Nie zastanawialiśmy się, czy to będzie dobrze i czy w ogóle to będzie odebrane szeroko, tylko chcieliśmy po prostu poczuć to, jak jest dawać taką muzykę też, a nie tylko odbierać. A język angielski? Kolejne głosy, to się nie uda? Wiesz co, bardzo dużo było i ja stary na przestrzeni lat sam bym sobie powiedział w pewnym momencie, fajnie, ale spróbuj, Tomek. Spróbuj. Może to trzeba było rzeczywiście dojrzeć do tego, że chcesz tego sposobu przekazu, chcesz tą retorykę nieprzetwarzaną przez żaden filtr zrozumienia, albo bądź niezrozumienia. Te pierwsze rzędy, które słyszą piosenkę po raz pierwszy, albo na przykład drugie, trzecie, czwarte na koncertach, nie muszą łapać i tłumaczyć sobie w głowie i próbować się łapać, tylko dostają komunikat right away, od razu w oczy i są z tobą w ten sposób. I dopiero później to zrozumiałem, że i to ma wielkie plusy, i tamto wielkie plusy. Minusiki są oczywiście małe, bo nasza głowa jest mniejsza. A powiedz, czy czuliście od początku, że to jest taka tykająca bomba i że przyjdzie na was czas, że na pewno w ogóle pojawią się duże sceny, że to się musi udać. Czułeś to gdzieś, wiesz, tak podskórnie? Trochę w trzewiach czuliśmy, że mamy taki drive do tego, że naprawdę będziemy to pchać i energetycznie mamy do tego i siłę i ochotę robić tylko to. I tak jak zebranie zespołu i ludzi, którzy mają jeden cel, to jest ten początek, tak jak reprezentacja piłkarska, zależy jak się cieszy z bramki, może strzelić bramkę w jednym meczu i w drugim, ale to najważniejsze jest to, co powiedział wczoraj Zbigniew Boniek, zależy jak się z niej cieszysz, po tym poznasz zespół, jeżeli już... I to też czasami jest tak, że po większym upadku bardziej się cieszysz z radości, wiesz, jest z wygranej, ale to jest tak, że grając się na tyle bawiliśmy dobrze, cieszyliśmy, stosowaliśmy rzeczy, których do tej pory nie było na polskim rynku i one nam wchodziły. Ludzie byli też z nami. Nie wiem, na ile osobowościowo im pasowaliśmy, na ile muzycznie, czy to była korelacja dosyć duża między tymi dwoma elementami, czy rzeczywiście, nie wiem, w jaki sposób poszli za nami, a muzycy, którzy się nami początkowo opiekowali, czyli Marcin Kiełbaszewski z Olsztyna, nasz Kiełbasa kochany ze Studia X, Grześ Piotrowski, widać było po ich minach, że czują, że coś w tym jest, tak. I my to też czuliśmy. Ja też pamiętam te pierwsze koncerty Afromental. Pamiętam też utwór pod tytułem We Want It, czyli otwarcie powiedziane, że tak, chcemy wszystkiego, co najlepsze, chcemy tego dla nas, chcemy tego tu i teraz. Tak jest. Ta piosenka pojawiła się na płycie Playing With Pop, czyli zabawa z popem, ale dwie płyty później, Mental House, We Want It w nieco ostrzejszej wersji. A big house, why them escalation, a big one. cryptos, the crypto crystals. Don't stop, make it big, fool the whole world. A big task, a big task. Why them escalates, got a big one now. Street girls, the crypto crystals. We don't get it, but we want it all. Dlaczego myślisz, że nie możesz tu nic? Dlaczego mówisz wciąż, że nie chcesz tu żyć? Dlaczego jeśli chcesz coś zrobić, mówisz nic? Bić się z myślami, co by było, gdyby było nic. Patrz się za siebie, bo przewrócisz się. Ani jeden jeszcze kopnie cię. Chcą z wiedzą, z chęcią zobaczą twój gen. Jeden kraj, jeden lud, różna strata. Dlaczego ktoś tu wciąż blokuje mnie? Dlaczego tak jest? Powiedz prawda. Bo wiary tu brak i nadziei tu brak, pan. Bo tutaj jest jak jest, tu jest prawda. Bo my robimy to, bo lubimy to i będziemy wciąż grać to. Nie zatrzymasz nas, bo zawalimy flow. Rozwalimy to, dowalimy bombę. Was kiedy świeci są łące. Mamy siłę ziom, też masz siłę tą. Wykorzystaj ją łące. Wyzniczyć swój kordę. Wiele już wiesz, wiesz tą treść i pomyśl. Użyj wszelkich grup, by zrozumieć. We want it, a big cast, a big cast. What them escalates, never big fun. Sweet girls, the big crystals. Don't stop, make it big, fool the whole world. A big cast, a big cast. What them escalates, never big fun now. Street girls, different crystals. We don't need it, but we want it all. Thompson z Afromental jest moim gościem. Witam ponownie. Rozmawiamy o muzyce, ale nie tylko, również o tych motywacjach, które do muzyki popychają. No i We Want It. To jest pod prąd, mam wrażenie, takiej polskiej mentalności. Nie obchodzą was małe sceny, nie obchodzi was średnia liga. Chcecie być po prostu na topie. Tak, musisz mierzyć wyżej, jak śpiewali Swiss Rockers bądź Sky is the Limit. Mm-hmm. Wiesz, poczuliśmy się jak Yennefer. Ale ona też chciała wszystko. Imponująca. To po prostu chyba jest jedyny sposób, w jaki można traktować siebie, może poważnie po prostu, że tak, chcę to robić. No i skoro inspiruję się konkretnymi artystami, wiem, gdzie oni występują, no to moim celem będzie po prostu występować tak jak oni na tych samych festiwalach, scenach. Tak, klub ma być pełen. Oczywiście, dokładnie, że zagrać na koncert na stadionie. Dlaczego oczywiście nie? Glastonbury, wysyłajcie zaproszenia. Tak. Nie, wiesz co, jest taka... Z tym We Wanted było tak, że ta skorupka się przebijała i się powoli przebiła z takim pierwszym bragadacio, że zaczęliśmy wreszcie o swoich potrzebach po raz pierwszy, z lekkim buntem. Był to po raz pierwszy taki manifest w historii zespołu Afromental, gdzie nie zaśpiewali... I pierwsza piosenka quasi po polsku. Bo tak, pół polsko, pół angielski. Też dziwny zabieg, nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Rymy też dokładne. Nie było to tak popularne jeszcze wtedy. Absolutnie. W ogóle, no, był dzisiaj to jest element obowiązkowy w piosence na Eurowizji. Tak, to tylko tu przychodzi. Dlatego, ale pamiętam moje pierwsze zdziwienie, jak usłyszałem Roxy w radiu, jak się języki zmieniły. I dokładnie przypomniałem sobie tamten moment, kiedy ludzie się dziwili, bo na początku się przekręca głowę, piesek, wiesz. Bo nawet jak jest treść dobra, to po prostu zmiana nomenklatury aż tak mocna, drastyczna, nawet jak się rymują końcówki, bo w We Wanted zarymowaliśmy końcówkę przy zmianie, Polska z angielską musiały się zgadzać. I to jest fajne, ale trzeba przesłuchać. Za pierwszym razem no, nie siedzi tak, jak powinno siedzieć. Za drugim, trzecim już każdy jest przyzwyczajony. No i to podłożenie bomby, które jakby profetycznie wrzucacie na Playing With Pop, faktycznie dzieje się w roku 2011 i spada bomba. The okrągły bomb 2011 The Bomb, tak. No tak, i tam utwór, który sprawił, że ojcowie pilnowali jeszcze precyzyjniej swoich nastoletnich córek, jak Afromental przyjeżdżało do miasta. Tak, łopaty były wyciągane z piwnicy, żeby były na wierzchu pod szybkim dostępem po prostu ojców. To muszę pokazać państwu, dlaczego tak się w ogóle działo. Rock and Roll in Love. I to się zaczęło. Be mine. Samson z Afromental jest ciągle moim gościem. Nie zrezygnował po tych kilku pytaniach. Na razie nie jest nieprzyjemnie. Cudownie się rozmawia, Mateuszko, jak zwykle. Na ile masz w sobie jeszcze energię do prowokowania sytuacji nieoczywistych, do żartu? Na ile jesteś już dojrzałym mężczyzną i czujesz to, a na ile w ogóle jest to jeszcze Tomek z Olsztyna, który raz po raz w ogóle lubi wygłupy? I... Wiesz co, jest takie powiedzonko, credo życiowe, którym próbuję się kierować. Don't grow up, it's a trap. Okej, bardzo ładne. Nauczyłem się oddzielać te płaszczyzny, bo ja tego Tomka nigdy nie chcę zgubić, nie chciałem i tak zawsze walczymy z przyjaciółmi o to, żeby tego nie gubić, ponieważ wiesz, dojrzałość to jest jedna z masek. To jest jedna z masek, którą zakładamy przed swoimi dziećmi, ponieważ musimy dać autorytet. Nauczyciel przed swoimi uczniami też musi ją zakładać. Nawet szef przed podwładnym, będąc w tym samym wieku, musi ją zakładać. Czasem w parach zakładamy wobec siebie maski. Tak, i te maski są potrzebne. To są gombrowiczowskie gęby, o tak. Mm-hmm. Tylko z takim mniej pejoratywnym wydźwiękiem. I one są potrzebne, ale w pewnych płaszczyznach są całkowicie niepotrzebne, ponieważ jest jedno jeszcze bardzo mądre powiedzenie. Ludzie, którzy usiłują być bardzo poważni, są bardzo śmieszni. I na odwrót, ci, którzy usiłują być bardzo śmieszni, są cholernie poważni. Łącząc te kilka powiedzonek, które zasłyszałem, które mi zostały w głowie, ponieważ pewne rzeczy zostają i rzeczywiście znajdują swoją szufladkę u mnie w głowie już na stałe, jak z Wiktorem Utenem, o którym rozmawialiśmy wczoraj, poprzednio. I te elementy pozwoliły mi zrozumieć, że można robić rzeczy tam, gdzie wymaga od ciebie sytuacja dojrzałości, konsekwencji, powagi sytuacji nawet. Wtedy ona absolutnie jest, chociaż mały jokerek się chce wydobyć czasami i zrobić głupi żart. A tam, gdzie można rozluźnić towarzystwo całkowicie, gdzie widzisz stres, lęk, który możesz rozładować jednym gestem albo jednym czynem, albo przynajmniej spróbować rozładować, no to sobie jakby takiej gratki nie odpuszczam. Dalej. No to jeżeli są państwo na przykład jeszcze spięci tą wieczorową porą, to Afromental z pewnością państwa rozluźni. Rolling with you. Aye, aye. I'm rolling. I'm rolling. I'm rolling. I'm rolling. Weekend. Tuning my mood. It's time to rock it. Today's gonna be mine. Maybe. Somehow I'm falling to you. The cross is running. Let's sing which race shall I choose. I'm ready. I'm tearing the roof. I feel the fire. Tomasz Lach, aka Thompson, jest moim gościem. Siemanko. Żartowaliście sobie oczywiście. Rolling With You to taki utwór, ale też pokazuje jakąś część i twojej natury, i natury zespołu. Myślę, że jesteście zgodną paczką z bardzo takim podobnym azymutem humoru. Tak, tak, staramy się. To też jest duże spoiwo w naszym zespole. Ważna rzecz, myślę, która zmieni tę rozmowę na trochę bardziej poważne tony. Poza tym, że jesteś artystą, który występuje zespołowo, udzielasz się również jako solista w innych projektach, no to jesteś autorytetem dla wielu młodych wokalistów. Dziękuję za miłe słowa. Jako trener i juror The Voice of Poland. Tak, staram się. Duży format. Czy czujesz odpowiedzialność w ogóle tej roli, czy to po prostu zabawa? Ten program, jako jeden z niewielu w podobnych formatach, daje możliwość zaangażowania się mocnego w ludzką głowę, w ludzkie emocje, w uczucia, które w tym momencie szargają. On dość długo trwa, tak. Więc tworzą się relacje między wami. Tak, rozumiem. Tak. Tworzą się relacje i między uczestnikami, z którymi później utrzymujemy kontakt. Największa radość, jak widzimy się na scenie oczywiście, bo wtedy można spotkać się w namiocie ewentualnym, bądź w garderobie i pogadać. Bądź w hotelu i porozmawiać, tak, już normalnie. Nie, tak naprawdę, porównując różne formaty tego typu, wielokrotnie stawiałem się, jak byłem dosyć mocno zmęczony sytuacją i intensywnością nagrań, to stawiałem się w roli jurora, który wciska tak, nie, i tylko czeka, aż mu zaśpiewają, zagrają. Absolutnie wszystko ma swój sens, wszystko ma swoje miejsce i czas, ale tutaj to zaangażowanie potem procentuje, owocuje. Uczysz się czegoś od tych ludzi. Wiem, że to powtarzamy wielokrotnie, ale naprawdę się uczysz, ponieważ oni siedzą na streetach, siedzą w klubach, siedzą w studiach, w garażach. I ich emocje mogą odzwierciedlać albo przypominać nasze emocje na początku, jak zaczynaliśmy, jak jeszcze nikt nie wiedział i krzyczeliśmy na cały głos nazwę zespołu, żeby tylko ludzie powoli sobie kodowali. Afromental zapamiętaj, stąd to się wzięło. I pomagają nam wrócić do takich pierwotnych instynktów, pierwotnych odczuć względem muzyki, siebie, kreowania, początku tego tańca z popularnością i rozpoznawalnością, i też tej presji, która na nich jest. To jedno, ale druga rzecz, jaką oni mają presję po programie. Czy wygrają, czy przegrają, czują to. My im troszkę powtarzamy o tym, że trzeba działać. Pamiętasz naszą ostatnią rozmowę? Tak, też, żeby za szybko nie wypuszczać dzieł sztuki lub kultury, co kiedyś było częstą radą w tym przypadku. Myślę, że błędną. Dobrze, że się refleksja pojawiła na ten temat. Robić, ale pokazywać bardziej muzykowanie, niż wydać za szybko muzykę, która później będzie twoją wizytówką. A czy jest możliwe, że ty jako juror czujesz też wzrok tych ludzi, którzy przychodzą do programu, i to zmienia sposób, w jaki piszesz? Bo chciałbym puścić utwór, który jest zupełnie poważny. I te przemyślenia są, wiesz, niektórzy by powiedzieli finally. W końcu ktoś mówi to, że być może jesteśmy już zbyt delikatni. Być może młode pokolenie po prostu żyje już poza pandemią, tak było, w tak zdezynfekowanym świecie, w świecie z ochraniaczami na każdą część ciała i na serce i na głowę. Te przemyślenia powstają właśnie trochę wskutek takiego sprzężenia zwrotnego, które może następować między tobą jako jurorem oraz uczestnikami, ludźmi, którzy no też przynoszą jakieś swoje przemyślenia. Wiesz, ciekawe pytanie bardzo, ponieważ na pewno to, że tyle nas łączy, sprawia, że nie doszukujemy się różnic, może tak. Aczkolwiek te różnice by w pewnym momencie same się uwypukliły przy takiej długiej znajomości, i one mogłyby jeszcze bardziej scalić. Ponieważ to dzięki różnicom i dzięki wadom, albo mimo to ludzie się dalej tak trzymają. Tak działa magnes. Tak, dokładnie. O, piękny przykład. I na pewno odpowiedzialność za to, co się mówi, ale też przemyślenia. Świat się na tyle zmienia i my jeszcze próbujemy troszeczkę rebelić w tej sytuacji, ponieważ no jeszcze nie boomerstwo z naszej strony, ale kiedyś to było już trochę tak. I nie, że kiedyś fajnie, że nie było zabawek, bo rozwijaliśmy sobie wyobraźnię, bo to nie to, ale generalnie pojmowanie świata na tak szeroko, jak pojmowaliśmy, z lekkim ryzykiem, ponieważ ten stopień ryzyka sprawia, że czegoś się uczysz. Jeżeli zaryzykujesz i się nie uda, później już drugi raz nie wejdziesz do tej samej wody wątpliwej jakości, bądź z wątpliwą przyszłością. Podczas rozmowy z siostrą o tym, jak było kiedyś, o tym, jak ganialiśmy się po drzewach i mieliśmy swoje bazy i rzeźbiliśmy z patyków łuki i tak dalej, chyba napisałem, aj, maleją podwórka, co? I ona mówi, maleją podwórka. I nagle mówię, kurczę, do numeru. I dlatego tytuł roboczy był podwórka i nasze podwórka coraz mniejsze stają się, jest pierwszym wersem. No proszę bardzo, to każdy z nas ma teraz szansę zastanowić się o swoich korzeniach, swoim dzieciństwie i o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, no i gdzie nasze dzieciaki zmierzają, korzenie afrometal. Podwórka coraz mniejsze stają się. Tam słuchaliśmy drzew, pluszowa bójka, wciąż nierozegrany mecz. Cudownie brudne, ha! Idący dymu na. Każdy jak w zaprzęgu pies. Dużo bogatsi, a mieliśmy mniej. Każdy pier... chce uzyskać brokat na pyskach. Nie masz wyników, wypad z boiska. Jesteśmy jak w ślepym szwadronie, ziom. Na psa ogonie, z przodu jest mój chory horyzont. Wszystkie ręce na ekran, kotwice do ścian. No powiedz sam, czy dobrze jest u nas? Jeszcze nie wycięli drzew. Zlekam na kumkach, dalej jedzie tam, gdzie chcę. Ostatnia zbiórka, póki jeszcze gryzie chęć. I dobrze będzie nam. To jest Trójka Polskiego Radia. Ja nazywam się Mateusz Krautwurst, a tu i teraz jest ze mną Thompson. Tomasz Thompson Lach. Tak jest, Tomasz Lach. No, czy częściej jesteś Tomaszem, panem Tomaszem, panem Tomkiem, czy jednak Thompsonem? Wiesz co, staram się być Thompsonem, ponieważ to też jest kolejna kwestia, która oddala ludzi mówienie per pan, per pani. Wzięło się z nadmiernej kultury albo, yes, sir, albo z braku szacunku, który bez tego nie mógłby być wydobyty. Mm-hmm. Ponieważ szacunek, rozumiem, do osoby drugiej, starszej trzeba mieć mimo wszystko, czy się mówi do niej pan czy pani. Rozumiem. Czy się mówi Agato na przykład. Kiedyś widziałem taką scenę pod dworcem centralnym, gdzie panowie wyzywali się, ale zawsze z wołaczem i pan, panie. No co? Pan jesteś głupi. Jest pan, a pan, sam panie jesteś pan głupi, panie. Tak. Także faktycznie forma grzecznościowa i wołacz zachowany. Tak, tak, tak, tak. No ale... czy to wystarczająco? Dużo tych fajnych historii z dworca jest, bardzo dużo. Tak, dworzec to jest miejsce, które teraz coraz rzadziej odwiedzamy, ale myślę, że te czasy przemieszczania się wrócą. Dworzec kopalnią charakterów. No i co wtedy? Jakie plany ma Thompson? Afromental? Afromental czy cały kariera czas. Kariera solowa? Wiesz, kariera solowa gdzieś tam wisi w powietrzu, bity są już uklepane i osobny folder jest, dopisywane są poszczególne wersy. A co na to panowie za frumental? Nie boją się, że polecisz osobnym samolotem? Wiesz co, chyba nie, ponieważ to są rzeczy, które, to nie są projekty w stylu nie robimy tu, to ja zrobię swoje i wam pokażę. Nie, absolutnie, to są side projekty, które, wobec których nie ma pośpiechu. Troszkę jest, ale to sam sobie z tyłu głowy taki młoteczek zamontowałem, że może to już zaraz. Możliwość, sposobność pracy przy różnych projektach, które zajmuje kalendarz, oddala troszeczkę tą solową płytę, ale może też o to chodzi, ponieważ nabędę, nasiąknę czymś nowym, o czym będzie warto później napisać. Prawda? A czy powrót Wojtka Łozowskiego aka Łozo do Afromental jest w ogóle możliwy? Czy jest to jakiś scenariusz, który fani Afromental mogą sobie wyobrażać? Nie, no absolutnie jest możliwy. Wiadomo, że trochę czasu musi minąć, nie wiem ile nawet, ale to jesteśmy cały czas przyjaciółmi i gadaliśmy też o tym. Ten temat też jest otwarty. Kwestia chęci poświęcenia czasu i tego drive'a ze skonkretyzowanym kopem wejścia. To jest to. Więc temat jest otwarty, temat jest jasny, karty mamy na stole, wiesz, żadnych ukrytych no hard feelings, ani no hidden agendas. Wszystko jest po swojemu i myślę, że czas nas uczy pogody. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. To dużo energii, dużo pozytywnej energii i rozmowa o przyszłości, o przeszłości, ale no tak, i też słyszymy ten rozwój od bardzo funkowo-soulowo rytmo-bluesowej, powiedzmy, stylistyki po cięższe brzmienia. Tak. Przestrajacie gitary, żeby tak to brzmiało? Tak, już czasami nawet do A, do C, do H, już nie wiem, chłopaki już tam te struny tak miewają po prostu luźne, że można na nich wieszać bieliznę, wiesz. Ja mam nadzieję, że państwo się nie przestraszą tych dźwięków, to są ciągle serdeczne dźwięki. Kto powiedział, że serdeczne dźwięki nie mogą być przesterowane? Dokładnie, serdeczne wdzięki, serdeczne dźwięki i kochani, będziemy wchodzić już niedługo do studyjka jako Afro. Nie obiecuję jeszcze płyty, ale idzie nowe. Okej, czyli w takiej sytuacji warto skupić się na tym, co tu i teraz. dziękuję bardzo serdecznie za wspólny wieczór. Z tej strony Mateusz Krautfurst. Dziękuję w imieniu swoim, ale były ze mną również panie Magdalena Trzaska, wydawca, oraz Elżbieta Malinowska, realizator. Bez pani oczywiście nie zabrzmiałoby to w taki sposób. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości. A na koniec utwór, który w 2004 roku pokazał mi właśnie Tomasz Lach, mój gość dzisiejszej porcji serdecznych dźwięków. Playa, Playa i D'Angelo. Dobranoc. Oh,